Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, ben Kenan Başaran. Yeni yıl vesilesiyle geçen hafta birlikte olamadık. Bu hafta malum olduğu üzere ligin ilk yarısını kabaca bir gözden geçirelim. Bunun dışında futbol kamuoyunu meşgul eden özellikle transfer haberleri, şike davası mevzusu var. Ona da bakarız. Açık Futbol, Radyo Havan. Onu da hatırlatalım. Söze klasik bir giriş yapamadık. Ligin ilk yarısını Fenerbahçe rakiplerine 8 puan fark atarak kapattı. Yani en yakın rakibine. O da Galatasaray oldu. Galatasaray'a 8 puan fark atıp 41 puanla kapattı. Kendi içinde değerlendirildiği zaman da Fenerbahçe 8 yıl aradan sonra 40 puan barajını geçiyor. Attığı gol sayısı da hakeza 40'ı aştı ilk defa. Yani 8 yıl sonra böyle bir şifre oluştu. 8. Şimdi tabii Fenerbahçe'yi bir kenara aldığınız zaman diğer takımlar neredeyse geçen sezonun ilk yarısındaki performansını ortaya koymuş durumda. Fenerbahçe'de geçen sezona ayak uydurmuş olsaydı bugün şampiyonluk yarışı çok daha kızışmış bir görüntü verecekti. Lakin Ersun Yanal'ın talebeleri yıllar öncesinin alışık olduğumuz ligine döndüler. Biliyorsunuz Galatasaray, Fenerbahçe ya da Beşiktaş eğer zirveye oynuyorlarsa alt tarafla müthiş bir kopuş yaşıyorlardı. Kesinlikle 40 puan barajını aşıyorlardı genelde. Ya da arkasındaki rakibe en az bir 5 puan fark atıyorlardı. Ama son yıllarda ligimiz bu anlamda değişti. Değişmişti. Takımlar çok fazla puan kaybı yaşamaya başladılar. 70 puanı bulan neredeyse şampiyonluk yaşar hale geldi. Bu rekabetçi bir lig anlamına mı geliyor yoksa büyük takımların kötü olduğu anlamına mı geliyor? Bu tabi bardağın dolu mu boş mu? Yani yarısı suyla dolu bardağın yarısı dolu diyenler olur, yarısı boş diyenler olur. Bakış açınıza göre değişiyor. Fenerbahçe ligin ilk yarısında ortaya koyduğu fiziki dayanıklılığıyla dikkat çekti. Maçları son dakikalarda çevirdiği maçlarla, uzatma dakikalarında çevirdiği maçlarla öne çıktı. Bu bir şampiyonluk emaresi olarak da yorumlandı. Rakipleri özellikle Beşiktaş maçların ikinci arasında avantaj yitirirken Fenerbahçe bilakis son saniyede yanılmıyorsam 8 puan falan çıkarttı. Galatasaray ise lige iyi başlamadı, kötü gidiyordu. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol yediler Real Madrid'den. Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Yönetimin bu tavrı, bu kararı çok tartışıldı, çok eleştirildi. Roberto Mancini geldi. Elbette bir değişim kaçınılmaz oldu, sancılı oldu. Ama Galatasaray sonlara doğru biraz toparlayarak en azından çift haneli bir puan farkındansa 8 puanla kapattı ilk devreyi. 9 puanla kapatmaya da razıydı. Mancini'nin bu yönde vermiş olduğu bir demeç de var. Galatasaray için kırılma maçlarından biri de belki de Fatih Terim'in giderek yaptığı katkıydı. O da Beşiktaş maçında oldu. O maç Beşiktaş'ı kırarken Galatasaray için de lige tutunma maçı olmuştu. O haftada yenilseydi Beşiktaş'a çok puan farkı çok erken açılacaktı ve belki daha sonrası toparlaması hiç kolay olmayacaktı. Galatasaray tabi kadro olarak bu sezon ilginç bir hal veriyor, hal gösteriyor. Burak Yılmaz lige iyi başlamadı. Drogba'nın geçen sezonki kadar olmadığı iddiaları da var ama Snyder son dönem öne çıktı. Kadro olarak bir takım olarak Galatasaray hala oturmuş değil. Daha doğrusu oturmuş bir ekipte Terim'in gitmesinden sonra ister istemez dediğimiz gibi bir değişim söz konusu olunca yeni hoca yeni sistem oturtmaya çalışıyor. 3-5-2 üzerine çalışıyorlar. Hemen hemen futbol literatüründen kalkmaya yüz tutmuş bu sistem. Mancini'yle beraber tekrar dünyada futbolun gündemine oturmuş gözüküyor. En azından Türkiye'de. Hoca takımına savunma yapmayı öğreteceğini söylüyor. Savunma yapmak yapmamız lazım diyor. Oysa ki Fatih Terim'in de temel felsefesi şuydu. Kazanamıyorsan kaybetme. Bunu demeniz için de iyi bir savunma ya da sahip olmanız gerekiyor. Ama ikinci yarı Galatasaray'ın tecrübesiyle de beraber biraz daha Fenerbahçe'yi zorlayacağı aşikar. Önemli olan Fenerbahçe'nin önde götürdüğü yarışta panikleyip paniklemeyeceği. Ersun Yanal ilk defa şampiyonluk yarışı verecek. Bu stresi, baskıyı kaldırıp kaldırmayacağı. Bunu göreceğiz. Beşiktaş'a değindik kenarından. Malum Beşiktaş ilk 4 hafta çok şahane başladı. Galatasaray maçında işte sahaya giren taraftarın yarattığı olaylardan sonra takım kırıldı. Camia kırıldı. Bir türlü toparlayamadı. Sonrası inişli çıkışlı bol puan kayıplı bir Beşiktaş izledik. Kendi içinde sürekli bir ahenksizlik var. Yönetim kurulunda dağınıklık var. Stat yapmaya çalışıyorlar bir yandan da. Futbol direktörüyle cami arasında, daha doğrusu yöneticiler arasında bir türlü gerçek bir bağ kurulmuş değil. Bir dağınıklık haline Beşiktaş. Sakatlıkları çok oldu. Hemen hemen adale yırtığı yaşamayan futbolcu kalmadı. Bunu bir türlü aşamadılar. Geçen sezonda aşamadılar. Bu sezonda aşamıyorlar. Aynı problemler sürerse Beşiktaş ligin ikinci yarısında şampiyonluktan zaten bence kopmuş gözüküyor. İkinci olma şansını da yitirecektir. Önde olduğu yarışta liderlik tattığı ilk yarıda geldi Galatasaray'ın da gerisine düştü Beşiktaş. Beşiktaş'ın hocasıyla da silkinmesi gerekiyor. Sakat futbolcu sayısını azaltıp biraz daha işi ciddiyetle ele alması gerekiyor. Durum bundan ibaret Beşiktaş için. Trabzonspor Avrupa'da bu sezon daha iyi bir çizgi yakaladı. Malum Avrupa Ligi'nde ikinci tura çıktı, gruplardan lider çıktı ama Süper Lig'de istedikleri durumda değiller. Mustafa Reşit Akçay devre arası, yani devreyi kapatırken istifa etti, sonra vazgeçirildi. Orada vazo kırılmış durumda, ne kadar tutar göreceğiz. Yönetim süper şampiyonluk kupasına kilitlenmişti 2011 şampiyonluğuna. Ama son siyasi gelişmeler onların da aleyhine. Trabzonspor'da işler pek de iyi gitmeyeceğe benziyor. Buradan şimdiden söyleyebilirim bunu. Ligin ilk yarısında Sergen Yalçın'ın Gaziantepspor'u küme düşme hattından yukarı çıkartması var. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgiyle göz dolduran bir performans ortaya koydu. Yine Mehmet Özdilek Gençler Birliği'ni sıkıntılı bölgeden çıkarmayı başardı. Beşiktaş'ı da yendiler bu arada. Hamza Hamzoğlu Akhisar'da bir ara sendeledi milli takım başına geçtikten sonra, milli takımda Fatih Terim'in yardımcısı olduktan sonra. Ama sonraları toparladı. Ligde en sıkıntılı olan kulüpler malum olduğu üzere iki Kayseri ekibi, Robert Prosineski takımdan ayrıldı. Sezon başına Beşiktaş istemişti. Hocanın gitme hakkı olduğu halde yönetim bırakmadı. İşte orada su bulanmıştı aslında. Kafası karışmıştı Prosineski'nin. Gitmek isteyen bir hocanın kalması takımda da herhalde bir otorite sıkıntısı yarattı. Kayseri Erciyes'te Fuat Çapa'yla sezona başlamıştı. Fuat Çapa Gençler Birliği'nde güzel bir ortam mı vardı? Bırakıp gitmesi yanlıştı bana göre. Erciyes'te başarılı olamadı. Neredeyse Gençler Birliği'nin yarısını götürdü halde. Orada Mesut Bakkal, pardon Hikmet Karaman geldi. Artık Hikmet Karaman, Mesut Bakkal o kadar çok gidip geliyorlar ki aslında fark etmez yani. Kim kimin yerine gelmiş. Mesut Bakkal da Konya'da Uğur Tütüneker'in yerine geldi. Konya, Uğur Hoca bana göre yeni çıkmış bir takım için çok da başarısız değildi ama ne istiyorlarsa artık göreceğiz. Ligin ilk yarısının kısa özeti bu şekilde. İkinci bölümde bir Ronaldinho transferi üzerine biraz kafa yoralım. Son bölümde de şike davasında önemli gelişmeler var. Sevdalı ruhların nefesi. Ben Kenan Başaran, burası Radyo Havan, açık futbol programındasınız. Beşiktaş sezon başından bu yana Brezilyalı yıldız Ronaldinho'yu almaya çalışıyor. Bir Brezilya dizisi oldu adeta. Çünkü defalarca geldi gitti, defalarca gitti. Yüzlerce kez flaş Beşiktaş Ronaldinho'yu aldı. Yüzlerce kez de hayır, henüz imzalar atılmadı. Falanca kişi de istiyor, filanca kulüp de istiyor şeklinde. İş çıkmaza girdi. Ronaldinho Beşiktaş'tan yüksek paralar istiyor. En son 6 milyon euroya çıktılar. Belki şu program yapıldığı sırada transfer bitmiş de olabilir ya da vazgeçmiş de olabilirler. Her şey olabilir. 6 milyon euro yıllık istiyor. Ekstraları falan girmiyorum. 2,5 yıllık bir sözleşme öneriliyor. Yani kabaca bu iş Beşiktaş'a bir 15 milyon euroya patlayacak gibi gözüküyor. Eğer olursa 15 milyon euro. Bu parayı Beşiktaş alıp stadına harcasa çok daha iyi eder. İyi eder. Evet, Ronaldinho büyük bir yıldız. Onu burada izlemek, görmek hakikaten çok isteriz. Fakat yeri ve zamanı hiç de uygun değil. Bir kere Beşiktaş'ın stadı henüz yok. Gelip bu takımda Ronaldinho hani stadınızı bitirirsiniz açılış sezonunda. Evet, Ronaldinho gibi bir yıldızla giriş yapmak güzel olur, hoş olur. Fakat stadı yapacak para bulamazken doğru düzgün, gıdım gıdım ilerlerken stadyumda siz eğer bir yandan da bu kadar büyük bir serveti harcamaya göze alıyorsanız bir şeydir açıklamakta zorlanırsınız. Ve o oyuncu gelir iki gün sonra, istemeyiz tabii ama Beşiktaş'taki durumdan dolayı bir sakatlık yaşar, ne olur? Yazık, günah. Alabiliyorsanız yani makul ölçülerde almaya çalışın. Olmuyorsa olmasın. Yani borcunuz yok. Bir yıldız almak için kimseye borcunuz yok. Ki Beşiktaş bu yollardan geçti. Beşiktaş Almeida'yı, Quaresma'yı, Fernandes'i, Simao Sabroza'yı, Guti Hernandez'i aynı anda bu takımda oynattı. Yani nereye dönseniz başınızın etrafında yıldızlar dönüyordu. Ne oldu? Ne oldu? Ticari olarak ne oldu? Sportif olarak ne oldu? Ne bir şampiyonluk çıkarttı o kadro size, ne de ticari olarak Beşiktaş forma satış rekorları falan kırdı. Ha, biz yaparız diyorsanız bilemiyorum. Ama maksat yani şudur. Yani siz bir oyuncuya 1 milyon veriyorsanız, yani diyelim ki 1 milyon vereceğiz, biz forma satışı bekliyoruz falan, o zaman 2 milyon kazanmanız lazım. Ama 1 milyon verdiğiniz adam size sadece 200 bin liralık bir şey kazandırıyorsa bu ticari bir yatırım olmuyor. Bugün Ronaldo 100 milyon euroya Real Madrid'e gitti ama 1 milyonun üstünde forma sattı gittiği sezon bildiğim kadarıyla. Yani hala ne kadar satıyor bilmiyorum ama 1 milyon forma sattı. 1 milyon forma Türkiye'de bir, yani yurt dışında bir forma 100 eurodur yaklaşık olarak taraftar forması. Alın size 100 milyon. Yani forma satışından neredeyse o parayı çıkartıyor. En azından kabaca. Kazandırdığı başarılar da ayrı mesele. Şimdi bu açıdan bakınca sizin Ronaldinho'yu alma mantığınız ne? Yani sponsorla almaya çalışıyoruz diyorsunuz. Bu şartlarda kim niye Beşiktaş'a çıkartıp atıyorum bu işin 5 milyon eurosunu ya da 10 milyon eurosunu sponsor niye desteklesin? Yani çünkü ülkenin gidişatı da siyasal olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Kimse önünü görmekte eskisi kadar net değil. Haliyle böyle 10 milyon euroya getir ver biraz zor. O kadar kolay değil ki, zaten bulamıyor. Çok çok istiyorsa bu işi yapmak isteyen yönetici arkadaşımız kendi sponsor olsun. Böylece Beşiktaş tarihinde ayrıca geçer. Ronaldinho'yu bir isim olarak, bir marka olarak reddetmek mümkün değil. Fakat Beşiktaş'ın Ronaldinho lüksünü ne sahip olup olmadığı bence koca bir soru işareti. Elbette taraftarlar kızacaktır. Taraftar önemli olan onu, o futbolcuyu Beşiktaş formasıyla görmektir. Rakiplere nazire yapmaktır. Ama aynı taraftar zaman zaman da kulübün borcuyla, harcıyla çok ilgili gözüküyor. O zaman bu borç harç işiyle ilgilenmeyeceksiniz. Stadım niye hızla yapılmıyor demeyeceksiniz. Ronaldinho'yla mutlu olacaksınız. Gerisini düşünmeyeceksiniz. Seçim sizin diyorum ben. Açık Futbol'un son bölümünde Şike davasındaki gelişmeleri konuşacağız. Son bir ara veriyoruz. Ben Kenan Başaran, burası Radyo Havan. Açık Futbol'da son bölümdeyiz. Evet, köprünün altından çok sular akacak derler ya, öyle oldu. Şike davasında durum tam da bu. Trabzonspor'un başkanlığına seçilen Hacı Osmanoğlu geldiği günden beri yaklaşık bir yıldır 2010-11 sezonu şampiyonluk kupasının kendilerine verileceğini, verilmesi gerektiğini iddia edip duruyordu. Dayanağı'da işte UEFA Fenerbahçe ceza verdi. Futbol Federasyonu kısmen ceza verdi. 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, özel yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'nde Fenerbahçe mahkum oldu. Yargıtay'dan da o yönde karar çıkması kuvvetle muhtemel diyerekten kupayı istiyordu. Ancak bu memlekette Süleyman Demirel'e bir kez daha hürmet etmemiz gerekiyor. Dün dündür, bugün bugündür diyen Demirel ve siyasette 24 saat çok uzundur diyen Demirel ne kadar iyi bir siyasi lider olduğunu, daha doğrusu iyi okuduğunu, siyaseti bize bir kez daha gösterdi. Kendisini hatırlama ihtiyacı duydum. Şimdi mecliste bir değişiklik yapılması için, yasa değişikliği yapılması için çalışmalar başlatıldı. Özel yetkili mahkemelerin gördüğü davaların yeniden görülmesinin yolu açılacak. Bu şike davasına da vuracak. Gidişat onu gösteriyor. Anayasa Mahkemesi'ne götürülür mü, reddedilir mi? Bunları bir tarafa bırakarak. Düşünülen olursa şu olacak. Fenerbahçe davası Yargıtay tarafından onansa dahi yeniden mahkeme edilebilecek. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ya da sulh cezaya gidecek. Ama örgüt iddiası olduğu için ağır cezaya gidecek. Orada bir kez daha yargılanacak. Bir kez daha yargılama yapıldığında Fenerbahçelilerin ve Beşiktaşlıların tabii umudu odur ki mahkeme özel yetkililiğini mahkemenin delil saydığı birçok şeyi delil olmaktan çıkartacak. Dolayısıyla beraat edeceğiz. Dolayısıyla bunun yansımaları ne olacak? UEFA'ya gidecekler. Şu bize Avrupa yasanı kaldır diyecekler. Hatta iadeyi itibar isteyecekler. UEFA eder mi etmez mi onu bilemem. Çünkü UEFA'da şu mantıkla hareket eder mi bilemiyorum. Kardeşim siz bir mahkemenize göre bize bir karar çıktı. Biz o karara göre hareket ettik. Şimdi bir yasa değiştiriyorsunuz. Yeni bir mahkeme kuruyorsunuz. Yarın öbür gün tersi olmazsa, tersi olursa, tersi de olabilir yani bu ülkede diyebilir. Şimdi özel yetkili mahkemelerin verdiği bütün kararlar mı değişecek? Ya da doğrusu onların baktığı bütün davalar yeniden mi görülecek? Bu hukukta şu an hukuki çevrelerde büyük tartışma yaratmış durumda. Çünkü 2005'e kadar gidilmesi gerekiyor. 2005'ten bu yana özel yetkili mahkemelerin gördüğü bütün davaların çünkü eşitlik gereği yeniden görülmesi söz konusu olacak. Bu da hukuk sistemini nasıl etkiler? Açıkçası kilitler deniliyor. Geçmişte devlet güvenlik mahkemeleri de kapatıldı. İsimleri değiştirildi, özel yetkili oldu. Özel yetkililer de aslında kaldırıldı gibi gözükse de terörle mücadele mahkemelerine dönüştü. Yani bizim bu ülkemizde aslında bir şey kapatılmıyor. Adı değiştirilerek, cilalanarak devam ettiriliyor. Ne olacak o zaman? DGM'ler kapatıldığında DGM'lerdeki davaların hepsi görüldü mü? Hayır, görülmedi. Bilemiyoruz. Şu anda iktidarla cemaat arasındaki kavga bize her an her şeyin mümkün kılıyor ya da kılmıyor. Bir yandan yapılan operasyonların hemen arkasından görevden almalar devam ediyor. Şu anda dün tırnak içinde söylüyorum karşı cephelerde yer alanlar bugün aynı cephede buluşmuş gözüküyorlar. Dün Ergenekon davasının savcısıyım diyen başbakan bugün Ergenekon'da yeniden yargılamanın yolunu açıyor. İlginç bir dönemden geçiyoruz. Hayretler içindeyiz açıkçası. Mühim olan şu, adil yargılama düzeninin her anlamda sağlanması gerekiyor. Yapılacak değişiklikler sadece belli kesimleri mi kapsayacak? Ona dikkat etmek gerekiyor. Tabii bu daha çok siyasi mevzularla ilgilenen programların işi diyelim. Biz fazla açılmayalım bu konuda. Haddimizi aşmayalım. Ancak sözün özü Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şike davasında yeniden yargılama yolu açılmak üzere. mahkeme yeniden yargılar, illa iki kulübe beraat vermeyebilir, verme ihtimali yüksek, vermeme ihtimali de var. Bunu da gözden kaçırmıyoruz. Bu işin sonuç itibariyle herkesi %100 tatmin edemeyeceği aşikar. Hatta bazı Fenerbahçeli taraftarlar şunu bile söylüyorlar. Suç işlemedik ki, neye yeniden yargılanıyoruz? Biz zaten ilk yargılamayı da kabul etmiyoruz. Yeniden yargılamayı da kabul etmiyoruz diyenler de az değil. Onu da söyleyelim. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Bakalım. Ama Aziz Yıldırım ve avukatları yeniden yargılama için şimdiden çalışmalara başladılar. Hatta Yargıtay'a başvurdular. Sakın onama kararı ya da davayı sonuçlandırmayın, olumlu ya da olumsuz. Bekleyin değişikliklerden sonra. Bakalım Yargıtay'da aynı yolu izleyecek mi? Önümüzdeki günler çok hareketli geçecek her anlamda. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Kenan Başaran. Açık Futbol'dan bugünlük bu kadar diyorum. Siz Radyo Havan'da kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.